ขณะนั้นก็มีเสียงเรียกจากความมืดนอกบ้านนะเสียงหวีดหวิวมาลูกจ๋าลูกจ๋ามาหาแม่ไปอยู่กับแม่แม่มารับแล้วหมาก็หอนกันใหญ่ตาสุกกับลูกเขยจำได้ว่าเป็นเสียงของส้มลิ้มตาสุกรีบจุดธูปบอกเล่าให้ลูกสาวไปสู่ที่ชอบที่ชอบไม่ต้องห่วงลูกจะเลี้ยงดูให้อย่างดีครู่หนึ่งเสียงนั้นก็เงียบหายไปพอตาสุกหันมาดูหลานอีกทีก็เห็นว่าหลานไม่ชักไม่เกรงอีกแล้วแต่ว่าลูกเขยของแกกลับร้องไห้โฮออกมาก้มลงไปกอดลูกไว้นั่นก็เพราะว่าเขารู้ก่อนตาสุกว่าลูกสาวตายแล้วเรื่องร้ายๆนี่เศร้ากันไปทั้งหมู่บ้านไม่ว่าใครไม่ได้เป็นญาติพี่น้องก็ยังเศร้าสลดส้มลิ้มน่ะรักลูกมากเมื่อตัวเองตายก็มารับเอาลูกไปอยู่ด้วยดวงวิญญาณของส้มลิ้มไม่ยอมไปไหนยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆพ่อใกล้ๆผัวตาสุกน่ะเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าแกรู้สึกว่าลูกสาวกับหลานสาวยังอยู่ที่บ้านเหมือนเมื่อก่อนเพียงแต่แกไม่เห็นตัวเท่านั้นเองลูกเขยของตาสุกแม้ว่าลูกเมียจะตายไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเขายังอยู่ที่บ้านพ่อตาต่อไปเขาบอกใครๆว่าส้มลิ้มกับลูกนอนกับเขาทุกคืนชาวบ้านก็สังเกตเห็นว่าร่างกายของเขาผ่ายผอมลงไปมากซุบซิบกันว่าเขาคงจะหลับนอนกับผีของส้มลิ้มจริงๆผีมันเลยดูดกินแรงเขาไปมากทำให้เขาผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอีกไม่ช้าไม่นานเขาอาจจะตายตามส้มลิ้มกับลูกไปอีกคนและหลังจากลูกเมียตายไปแล้วราวๆสักปีนึงวันนึงเขาไปหาปลาแล้วก็เป็นลมจมน้ำตายในหนองตาสุกออกไปตามหาไปเจอกลายเป็นศพไปแล้วทีนี้ที่บ้านก็เหลือแต่ตาสุกคนเดียวแต่แกกลับบอกว่าทุกคนยังอยู่ที่บ้านยังไม่ได้ไปไหนแกว่าอย่างนั้นโอ้น่ากลัวครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ